अब हम देखेंगे रुकू के उन्वान और आयतों के टाइटल को। जी, इसका उन्वान है मुआशरती अदल की तरबियत / डाल के लिखिए ज़ात बिरादरी कुछ नहीं। आयत नंबर 105, खयानतकारों के लिए झगड़ा करने वाले न बनिए। आयत नंबर 106, जो हो चुका उस पे बख्शिश तलब कीजिए। आयत 107, दूसरों के साथ खयानत करना खुद पे जुल्म है। आयत 108, लोगों से छुपेंगे अल्लाह से नहीं छुप सकते, वो घेर लेगा। आयत 109, तुम बताओ क़यामत के दिन इनके लिए कौन झगड़ेगा। आयत 110, ज़ालिम भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, तौबा कर ले। आयत नंबर 111, हर गुनाह अपने कंधों पर उठाना होगा। आयत 112, बेगुनाह पर जुबान खोलने से पहले इसकी सजा सुन लो। चलिए मकासद देखते हैं अब इन्हीं आयात के, इस रुकू के मकासद। पहला मकसद है किताब को हक के साथ नाजिल करने की हकीकत को समझ सके, लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करना सीख सकें। बहुत अहम रुकू है ये वाला, और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह ताला मुआशरती ज़िंदगी के अतबार से। अपने नफ्स के साथ खयानत क्या होती है की हकीकत को समझ सकें, गुनाह की ज़िंदगी छोड़कर तौबा के बाद नई ज़िंदगी शुरू कर सकें, रातों को छुपकर अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ महफ़िलें सजाने से बच सकें, और बेगुनाह की बददुआ से बच सकें। चलिए जी, अब तिलावत सुनेंगे।